Een broodje Ross, zeiden we dan vroeger. Ja, wat is vroeger? Diana Ross en I'm Still Waiting. Ah, misschien zat je wel te wachten op het programma. En dan is het toepasselijk, maar anders helemaal niet. Goedenavond. Op middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. En beleefd bedankt voor deze opmerking. Een nieuwe aflevering van het programma met weer kerstverse onderwerpen. Zo gaan we het bijvoorbeeld hebben over iets belangrijks wat deze week in stemming komt. En dat is de ratificatie van het vrijhandelsverdrag tussen Canada en de EU, de Europese Unie dus. En in onze regio heb je de voedselwaakhond Foodwatch. En de directeur daarvan is Nico van Gemert. En die gaat nu eens met, of tenminste zometeen, met Herman de Bruin praten over het onderwerp van de ratificatie van dat verdrag. Nou, dat is een pittig onderwerp, maar wel heel interessant. Je hoort er zometeen meer over. Onze vaste gast van de maandag, die is er natuurlijk vandaag ook weer. En dat is Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de vink. Ik dacht eerst van misschien is het wel Dries Roelvink, maar het schijnt toch wel een beetje gewoon over dat vliegende beest te gaan. En het literair café in Schiedam, dat heeft deze week een bijzondere gast. En dat is Ernest van der Kwast. Daar gaan we het straks over hebben. We gaan volgens mij niet met Ernest van der Kwast zelf praten, maar met iemand van dat literaire café. Maar daar is Mariska de Vries verantwoordelijk voor. Dus dat horen we straks allemaal ook in dit programma. En natuurlijk een hele hoop muziek, want ook dat ben je van ons gewend. Zoals bijvoorbeeld deze van Everything But the Girl. I can tell by your eyes that you've probably been crying. Stars in the sky don't mean nothing to you. They're a mirror. I know to my heart. Oh, oh, my heart. If I stand all alone with this shadow, hide the colors of my heart. Blue for the tears, black for the nights, fears the stars in the sky. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story. Here's mine. I found out I can't live without you. Sorry isn't good enough. I Hathaway, of Hathaway, dat mag je ook zeggen, hoorde je met I Miss You. En wie we niet zullen missen is Herman de Bruin. Die heeft hier plaatsgenomen op de stoel naast mij. Goedenavond, Herman. Waar ga je het over hebben? Waar is veel over te doen? Over CETA is heel wat te doen. Dat is het handelsverdrag met Canada. Daar wordt over gestemd, daar wordt over gediscussieerd. En ook de directeur van Foodsword, die heeft daar een mening over. Nicole van Gemert, ze is aan de telefoon. Mevrouw van Gemert, welkom. Hallo. Waar is Foodwatch precies tegen? Nou, het CETA-verdrag is dus een vrijhandelsverdrag tussen Canada en Europa. En dat legt eigenlijk alle barrières die er ooit zijn geweest tussen de handel, die worden afgeschaft. Mm-hmm. Met andere woorden ook begrenzen. Alles mag heen en weer, met name ook landbouwproducten. En waar wij een probleem mee hebben is het feit dat Canada hele andere standaarden heeft voor voedselveiligheid en dierenwelzijn en milieu als bijvoorbeeld Nederland, maar eigenlijk als de hele Europese Unie. Dus op het moment dat je de grenzen opengooit, heb je dus kans dat er producten op onze markt komen die niet aan onze standaarden voldoen. En dat hebben we niet van tevoren bedacht? Want we zijn al een paar jaar bezig met dat CETA. Er wordt al mee gewerkt, hè? Ja, we hebben dat van tevoren wel bedacht. En wat hebben we dus gezegd? Nee, heeft de politiek gezegd, maak je geen zorgen. Canada moet gewoon aan onze standaarden voldoen voordat ze iets mogen importeren. Nou, klaar dus. Nou, okay, dus dan zitten we veilig, hè? Ja. Daar was er ook vrij weinig debat over een paar jaar geleden. Mm-hmm. Maar wat wij ontdekt hebben bij Foodwatch, via een WOP-verzoek, hè, dat is een wet op de openbaarheid bestuur, dus dan kun je geheime stukken opvragen, hebben we de vergaderingen van de comité's die eigenlijk bezig zijn met de uitwerking van het verdrag in detail, hè, want in het verdrag staat gewoon, we gaan handelen, maar hoe en wat er staat allemaal, wordt allemaal nog uitgewerkt. In die comité's is besproken door ambtenaren dat Europa de normen zal gaan verlagen. Dus dat we pesticiden er toe gaan laten, dat we het beroemde voorzorgsprincipe, hè, dat is eigenlijk het principe waarop wij nieuwe dingen toelaten op onze markt, namelijk als er risico is, mag je daar eisen aan stellen. Maar ja, het zijn allemaal hele ingewikkelde dingen. Mm-hmm. Maar dat soort dingen zijn allemaal weggegeven in die geheime comité's waarvan wij de stukken hebben boven water hebben kunnen halen. En dat zou dan betekenen dat er op slinkse wijze spullen in Nederland terechtkomen waar Foodwatch zegt, nou, dat moeten we niet willen. Ja, het gaat ook vooral om democratische controle. Hè. Kijk, normaal gesproken, parlementen, of het Europese parlement, of bijvoorbeeld het Nederlandse parlement, stelt normen, stelt wetten vast. Nou ja, hè, wij regelen alles. Alleen CETA heeft comité's die dit soort dingen, die wetgevende macht, gaan hebben. Dus zij mogen zelf normen gaan stellen voor bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, glyfosaat. Hè. Dat kennen de meeste mensen als Roundup. Het is een onkruidverdelger die schadelijk is voor de gezondheid. Nou, die Roundup bijvoorbeeld, willen wij in Europa weigeren. Daar zijn we in ieder geval nu een onderzoek naar aan het doen. En in die commissies is al besloten van, joh, weet je, die risico-based approach noemen ze dat, hè? De benadering op basis van risico, die gaan we afschaffen in Europa op het moment dat niet bewezen is, onomstotelijk 100% dat iets schadelijk is, mag het gewoon op onze markt komen. Dat is een besluit dat eigenlijk de regering zou moeten nemen. Maar bij CETA zijn het commissies met allemaal lobby en bedrijven erachter die dat gaan bepalen. Wat kunt u eraan doen als Foodwatch? Nou, dat wordt ook wel gezegd hoor. Oh, toch wel? Ja. Nou, wat wij hebben gedaan is, we hebben een actie gehad dat om zoveel mogelijk consumenten op te roepen om politici te mailen om te vragen niet in te stemmen. Daar hebben heel veel mensen getekend. Mensen kunnen nog steeds tekenen. Ja. En dan gaan we nu nog keihard campagne voeren en nog meer documenten opvragen via WOP-verzoeken om te kijken of we misschien in de Eerste Kamer een meerderheid zouden kunnen krijgen tegen CETA, want die strijden zijn niet beslecht. Nee, daar moet het nog doorheen, hè? Dat moet op dit moment doen. Ja, daar moet het nog doorheen. Ja, op dit moment is daar nog geen meerderheid. Nee, dat dus was duidelijk. Het enige wat helpt is protest. Mm-hmm. Vanuit de milieuorganisaties is de protest vanuit de vakbonden, vanuit de boeren. Ja. Eigenlijk wil helemaal niemand in Nederland dit verdrag. Nee, maar Europa heeft ja gezegd. En staan we dan niet een beetje te kijken als wij als enige land, mogelijk als enige land, zeggen nee, we gaan het niet doen? Nou kijk, de tijden zijn veranderd. Ten tijde dat het begon met CETA was de situatie in de wereld anders. Wij willen onze veestappen gaan halveren bijvoorbeeld. Dat kan niet meer onder CETA. Dus de tijden zijn veranderd. De publieke opinie over hoe wij onze landbouw bijvoorbeeld willen inrichten is ook veranderd. Mm-hmm. Dus er is gewoon een heel andere situatie ontstaan. En ik vraag mij nog af hoor, of alle andere landen wel gaan instemmen met de veranderde situatie die er is. Kunnen mensen wat vinden op uw website om te kijken hoe zij daar zelf mee omgaan? Op foodwatch.nl.

of misschien als een veilige stut voor de hemelboog. Daarom zijn de bergen zo hoog. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de zeeën zo diep? Misschien tot geluk van de vissen, die het water zo slecht kunnen missen. Of tot meerdere glorie van God, die de wereld schiep. Daarom zijn de zeeën zo diep. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de wolken zo snel? Misschien dat het een les aan de mens is, die hem leert hoe fictief een grens is. Of misschien is het ook maar eenvoudig een engelenspel. Daarom zijn de wolken zo snel. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de mensen zo moe? Misschien door hun jachten en jagen, of misschien door hun 10.000 vragen. En ze zijn al zo lang onderweg naar de vrede toe. Daarom zijn de mensen zo moe. Zeg Jules, wou jij laatst niet eens weten, waarom zijn de zeeën zo diep? Nou kijk eens, dat komt van het water, dat eerst enkel ijs was, maar later verwarmd door de zon van de berg naar beneden liep. Daarom zijn de zeeën zo diep. En Jules, wou jij laatst niet eens weten, waarom zijn de wolken zo snel? Dat is niet zo moeilijk te vinden, dat komt door verschillende winden, die boven heel hard kunnen waaien, begrijp je wel. Daarom zijn de wolken zo snel. En Jules, wou jij laatst niet eens weten, waarom zijn de bergen zo hoog? Dat is waar, maar het zijn juist de dalen die de hoogte der bergen bepalen. En die is verneukeratief voor het leken oog. Daarom zijn de bergen zo hoog. En Jules, wou jij laatst niet eens weten, waarom zijn de mensen zo moe? Wie in het arbeidsproces is betrokken, die werkt zich gemeenlijk te pokken, waarna hij dan 's avonds het nieuws krijgt en Brandpunt toe. Daarom zijn de mensen zo moe. Dit is De Late Avond. Het Harry Kuipers. But I carry this feeling a strong man. Sometimes cold and scared, and sometimes I cry. But that time I saw you, first time I saw you, I knew with you to light my nights. Somehow I would get by. Lovers forever, face to face. My city on mountain, stay with me, stay. Zo, en dat was de muziek en de zang van Stevie Nicks en Don Henley en Leather and Lace. Daarvoor had ik, dat vond ik wel leuk, twee Nederlandse liedjes aan elkaar vastgeplakt. De eerste was heel oud van Jules de Korte. En waarom dit en waarom dat? En veel later maakte Frans Halsema daar een soort antwoord op dat liedje van Jules de Korte. Zeg Jules, zo heet het dan ook. Zometeen, dat is een beetje literair, die liedjes. En zometeen gaan we ook literair doen, samen met Mariska de Vries. Die is hier net binnenkomen waaien. En die gaat ons zo dadelijk iets vertellen over wat er deze week te beleven is in het Literair Café in Schiedam. Dus Mariska die is nog even de boel bij elkaar aan het zoeken, dus die komt zo aan het woord. Dus ook zij krijgt nog wat bedenktijd samen met Boy George. Thank you. was mooi en kon mooi zingen Boy George. En je hoorde in dit geval The Crying Game. Mariska de Vries komt nu aan het woord. Mariska, vertel eens even, wie is er te gast deze week in het Literair Café van Schiedam? Deze maand is Ernest van der Kwast te gast in het Literair Café in de bibliotheek van Schiedam. Ik ga erover praten met de heer Jan van Berg en Henegouwen. Meneer van Berg en Henegouwen, wanneer komt Ernest van der Kwast naar de bibliotheek? Nou, dat is op 20 februari. En mensen die vaste bezoekers zijn van ons café, die denken dan ineens, hé, dat is geen laatste donderdag van de maand. Maar omdat het voorjaarsvakantie is, hebben we het een week naar voren gehaald. Dus het is dus niet de laatste donderdag van de maand, maar de ene laatste donderdag, 20 februari. Ja, en van hoe laat tot hoe laat? Dat is, begint om 8 uur. En meestal tot 9:50 en dan drinken we nog wat met elkaar. En dan wordt er even gezellig nagepraat. Ja. Ernest van der Kwast, bekende schrijver, maar hij doet meer. Kunt u wat over hem vertellen? Ja, nou, eigenlijk heel veel mensen in Schiedam kennen Ernst van der Kwast niet zozeer als schrijver, als wel als, als presentator. Hij presenteert in Rotterdam allerlei literaire activiteiten, maar bij ons ook in Schiedam. Hij heeft bij de Reven Revue allerlei dingen gepresenteerd. Dus we vonden het ook leuk om hem nu eens een keertje als schrijver uit te nodigen, zodat hij uit zijn eigen werk kon voorlezen. En ja, zijn bekendste boeken zijn natuurlijk Mama Tandori en De IJsmaker, en, of IJsmakers. En ja, het is een Rotterdammer, dus ik, meestal komt hij met de metro. Dat is ook lekker ontspannen. Ja, dat is goed te doen. Hij kan dan denk ik ook lekker vertellen als hij ook presentator is. Ook over zijn eigen boeken, neem ik aan. Dat is het hoofdthema. Hij zal voornamelijk voorlezen uit zijn columns en uit zijn boeken. En er kunnen vragen gesteld worden. Het is vrij traditionele literaire avond dit keer. Wat kost het als mensen er naartoe willen? Het kost €10. Maar als je lid bent van het Literair Gezelschap Schiedam of je bent lid van de bibliotheek, betaal je €7,50. En jongeren die op school zitten en een CEP hebben, betalen €5. Ja. Ernest van der Kwast dus. Ik zal nog even kort zeggen dat ik zelf De IJsmakers heb gelezen. Ik vond het een erg prettig boek. En dan kun je ook merken dat je uit Rotterdam komt. Want er komt een ijswinkel in naar voren. Die dus in Rotterdam, ik vertelde het tegen mijn ouders, die komen uit Rotterdam. Ja, daar heb ik vroeger nog ijsjes gegeten. Dus ja. Het feest van herkenning in ieder geval. Ja, nou die winkel, daar kom ik wel heel vaak. Ik heb het boek nog niet gelezen, maar die winkel kom ik wel heel vaak. Dus ze zijn nu dicht, want het is ook een echte klassieke ijsfamilie. Italiaanse ijs. Die teruggaan naar Italië. Ja, het is eigenlijk de hele geschiedenis van die familie. Ja. Inderdaad, interessant boek om te lezen. En zijn andere boeken heb ik niet gelezen. Maar ik zou zeggen, probeer het gewoon. Of kom in ieder geval naar de lezing. Misschien word je dan ook enthousiast. Donderdag 20 februari dus vanaf 8 uur in de bibliotheek van Schiedam. In de Korenbeurs. En die is nog steeds te vinden aan de Lange Haven 145 in Schiedam. Dank u wel, Jan van Bergen en Henegouwen. Staggering in a square, there's lads and lasses falling about and a crackling in the air. Then around the dungeon doors, the shutters and the queues, everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. That's what it is now. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. Moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate, where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. That's what it is now. The garrison sleeps in the citadel with the ghosts and the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. High on the wind, a Highland drum speaking a roll. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. Cold on a toll gate, God knows what I can do with you. That's what it is. That's what it is now. What it is. sticks to writing songs in a wee wee house on Charlotte Street. I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. It's what it is. It's what it is now. It's what it is. What it is now. Ik zal maar zeggen, dat is het rustgevende en rustige gitaarwerk van Mark Knopfler. En hij zong er ook nog bij. What It Is. Ik kijk even hier rond op mijn bureaublad hier. En eigenlijk is alles afgewerkt volgens mij. Dus de meeste dingen die kunnen zo hupsakee rechtstreeks in het vierkante archief. Zo. Dat zit erin. En ik wijs je nog even op onze website, delateavond.nl. Want daar kun je een hele hoop dingen nalezen over dit programma, over wat het programma is. En wat er zoal te beluisteren komt of is geweest. Je kunt programma's terugluisteren. Maar het is eigenlijk gewoon zoveel. Kijk maar even, delateavond.nl. Morgenavond dan hebben we een nieuwe aflevering, dan met Bert de Wolf. Wat mij betreft... Ik wens je nog een rustige en goede nacht. En heel graag tot de volgende keer. Doeg! Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. We never learned, we've been here before. Why stuck and running from your bullet, a bullet. Just stop your crying, it's a sign of the times. We gotta get away from here. We gotta get away from here. Just stop your crying. Somewhere. far away from